Welkom iedereen bij IT-bende 237 ondertussen alweer, van vrijdag de 13e. In de box hangen Bart van Klaveren, Witold Kepinski. Kepinski, ja. Jongen. En hoe heet jij ook alweer, Martin? Martin Broers. Ah. He. Ja, maar jij was naar een beurs geweest, hoorde ik net. Ja, ik was naar de HP Discover beurs. Dat is de jaarlijks Europese bijeenkomst voor HP voor zijn klanten en een aantal van zijn IT-dienstverleners. Mm-hmm. En daar werd echt zwaar opgezet op datacenter oplossingen, als ik het zo mag zetten. Mm-hmm. Als ik het kort samenvat. HP is natuurlijk een beetje probeert weer groei te halen. Het is natuurlijk een pittige tijd geweest, zeker sinds de apotheker. Toen is aangetreden en weer weggegaan, die paar maanden. Nou, is een boel gebeurd. En je ziet dat Meg Whiteman het enorme slagschip wat HP heet weer op koers te brengen. Mm-hmm. Dat gaat natuurlijk met horten en stoten. En je ziet natuurlijk wel veel saneringen. Dus veel mensen zijn ontslagen, ook in de MEA-regio. Aan de andere kant, als je goed kijkt... HP staat vooral bekend, hè, van printers en van pc'tjes. Maar als je goed onder de ijsberg... dat is eigenlijk een puntje van de ijsberg, wat eronder... Is HP enorm bezig met een slag in de datacenter. We zien dat Microsoft nu Azure extra is aan het verzwaren is enzovoort. Ja. Krijg je dan niet gewoon een gevecht eigenlijk tussen Google, Microsoft en Amazon op datacentrums? En is HP, ik bedoel, do it yourself, is dat nog wel de toekomst? Nou, kijk, HP verzorgt de infrastructuur. HP werkt samen met Microsoft. Maar Microsoft is een van de grootste partners en business partners ook van HP in Nederland. Maar HP is onder Wyman is een koersverlegging geweest, als je goed kijkt. En dat is ook door meer met Google samen te werken voor de clients. Mm-hmm. Wat wel zo is, in de datacenter klopt, dat HP vooral zoveel mogelijk zelf probeert te doen. Wel in nauwe samenwerking met Microsoft, maar ook met de Red Hat. Met open source, met CloudOS, met OpenStack. Ja, dat ze inderdaad wel proberen. Je ziet wel Amazon Web Services, wel een concurrent is inderdaad. Ze hebben bijvoorbeeld een eigen 6 grote datacenters wereldwijd. Nou, die gaan ze nu consolideren naar 4 datacenters wereldwijd. En dat is allemaal met HP-technologie. En dan hebben ze ook inderdaad AWS-diensten eruit gegooid en dan eigen diensten genomen. Mm-hmm. En daar hebben ze allemaal een big data platform voor. Dat heet dan Haven. Haven. En ze proberen ook heel veel business analytics te doen. Zoals met Vertica. En bijvoorbeeld Facebook heeft dus gekozen voor het Vertica BI platform. Op big analytics platform. De CIO van Facebook was daar ook aanwezig. Mm-hmm. Dus dat zegt wel wat. Alleen HP is nog dan weer bescheiden om dat niet echt wereldkundig te maken. Maar je ziet hier daar wat slagen. Oké, er moet nog veel gebeuren. Maar ik denk zelf inderdaad in Nederland perspectief. Dus dat HP heeft een loyaal partnerkanaal. Dat er wel wat slagen te maken zijn. Alleen in Nederland zelf natuurlijk. De groei is nog. De Nederlandse economie zal niet verder groeien in 2014. Het is een vlakke groei of wordt gewoon flat. Ik heb daarover gesproken met de directie van HP. En ze zullen toch moeten zoeken in nieuwe groeien. Goede onderdelen, en dat is toch datacenter en diensten. Ja, diensten is natuurlijk sowieso iets, maar datacenter is dus twijfelachtig. In mijn, ik bedoel, is het niet straks generiek? Nee, dat is echt niet zo. Ik ben geweest in het datacenter van Colt 2-3 weken geleden bij Berg op Zoom. Mm-hmm. En daar heeft de HP gewoon een gedeelte gehuurd, zeg maar. Nou, als je kijkt, er worden gewoon complete prefabriceerde containers erin geschoven. Die worden in de UK gemaakt, op een vrachtwagen gezet. Dan op de boot verscheept naar het vasteland. Dus ik denk dat daar toch wel een goede business is, hoor. En dat, je ziet sowieso overal ook andere datacenters als paddenstoelen uit de grond schieten in Nederland. Vooral virtual private cloud diensten. Mm-hmm. Dus dat bedrijven toch hun applicaties en een deel gewoon in die cloud zetten. Dat zou ook lokale datacenterdienstverleners zoals Interconnect, ook gewoon andere partijen. Dus ik denk, er is een flinke slag te gaan, hoor. Amazon is natuurlijk ook nu half gestart met van die PC's eigenlijk te hosten. Ja. Dus dat is natuurlijk nu, zijn ze vrij laat mee, maar die kunnen ze misschien wel snel een inhaalslag opmaken. Ja. Dus dan... Ja, dat is interessant. Want ze hebben inderdaad toen in Las Vegas een paar weken geleden ook een partnerconferentie gehouden. En hebben ze inderdaad gewoon een partnerprogramma. Dus je kan ook als reseller of IT-dienst verlener daaraan meedoen. Om die, nou ja, gewoon via Amazon ga je gewoon voor je klant hosted desktops regelen. Mm-hmm. Ja. Dus ik denk dat Amazon, ja, ze hadden een conferentie een paar weken geleden in Nederland. Was ik helaas niet bij. Maar ik denk dat het ook inderdaad een partij is om in de gaten te houden. En iedereen heeft het erover hoor, als je overal bent over Amazon. Dat is toch, het zijn toch een andere type IT-inkopers die diensten afnemen vaak. Hè? Vaak salesafdelingen, marketingafdelingen, die gaan met de creditcard. Je hebt ze gewoon binnen een paar minuten heb je gewoon je eigen storage-omgeving. Mm-hmm. Kijk, normaal moet je bij een IT-afdeling, als je storage wil, dataopslag, moet je formulieren invullen en wachten en provisioning en moeilijk. Nou, je gaat gewoon naar Amazon, je trekt je creditcard en je hebt gewoon binnen no time een eigen storage-omgeving waar je gewoon je marketingcampagne kan laten lopen bijvoorbeeld. Of een andere ja, opslag die ze kan gebruiken. Ja, of kan je het rekenen inderdaad. Dat is, alles is natuurlijk in te kopen als modules. Ja, ja. Ja, wat ook viel is toen... Ik was laatst bij een MC, bij het MC-forum in Amsterdam. Hè? MC, grote storage leverancier. En de CIO sprak daar en die zei van... jongen, wij concurreren eigenlijk veel minder tegenwoordig dan tegen NetApp. Uiteraard wordt er hard geconcurreerd hè, tegen NetApp en tegen IBM. Mm-hmm. Maar de grootste nieuwe storage-concurrenten van AMC en van, is Amazon en Google. Mm-hmm. Amazon en Google kunnen gewoon aan datacenters... kunnen ze gewoon voor weinig storage bieden. Ja, ik denk dat het daar allemaal heen gaat. Maar we zagen nu ook deze week dat Google... Ja. Chips gaat designen mogelijk en eigenlijk dus de handel bij Intel gaat weghalen en dan krijgen we dus dat Google zelfs zijn chips gaat maken voor zijn datacenters. Ja, nou, dat doen ze al hè, gedeeltelijk mm-hmm. in het datacenter. Ik ben niet verbaasd, dit is gewoon de volgende stap denk ik als ik er wat mag over zeggen. Je hebt al Google servers ook hè, die zichzelf ontwikkelen en switches met Arista die speciaal in Google datacenters staan. En je hebt nu dat grote partijen die voorheen heel veel verkochten aan Google en aan Facebook, hè, Cisco ook, Intel. Ja, dat Google gaat zeggen, jongens, wij willen gewoon goedkoper. En op onze eigen manier toch nadenken om een soort eigen infrastructuur te gaan bouwen. Je hebt ook Cisco, die staat ook onder druk. Mm-hmm. Bij Google en bij Facebook. Die is natuurlijk hoofdleverancier van die switches. Maar je ziet die datacenterpartijen zoals inderdaad Google en Facebook, maar ook Amazon. Ja, die verdienen natuurlijk bakken met geld. En die zien gewoon hun propositie groeien, zeg maar. Ze hebben wereldwijd datacenters. Ze kunnen ook, elk bedrijf kunnen ze gewoon diensten leveren. Als een datacenter uitvalt, dan kan de andere datacenter het overnemen. Ja, dat is ook een kwestie van een machtsspel, denk ik. Die ook met Intel zal worden gespeeld. Ja, nou zeker. Maar interessant dat ze dit gaan doen. Het is natuurlijk een heel andere tak van sport. Je kan moeilijk zeggen dat je de kennis van Intel zomaar in huis hebt. Nee. Dat is voor Intel wel pittig. Want ze moeten natuurlijk concurreren met hun mobiele chips. Daar hebben ze natuurlijk een inhaalslag te maken tegenover ARM. En nu dit. Kijk, Intel is al heel erg sterk natuurlijk wel in het servervlak. Hè. Overal waar je komt. Op een datacenterbijeenkomst, of het nou Oracle is of HP is, is altijd Intel, Intel, Intel. Mm-hmm. Xeon, en daar zijn ze gewoon sterk in. En daar zijn ze gewoon absoluut marktleider in. Dat weten ze ook. Maar je ziet toch wel partijen met een beetje geld die ook macht hebben. Ja, daar zich roeren, zeg maar. Goed. Even nog bij Google blijvend. Was er een ander iets in de markt? Google laat images standaard nu zien in Gmail. Die komen dan uit. Die images worden dan geproxied op Google proxy servers om snelheid te halen. De makers van MailChimp zeggen dat ze vanaf nu dus beter kunnen zien. Dat jij een mailtje hebt geopend. Omdat de vraag om images te laden is voor iedereen nu uitgezet. Dus je krijgt standaard alle images te zien. En ook al komt het via de proxy, zijn er mogelijkheden om die images uniek te maken. Natuurlijk, zodat ze niet in de proxy staan. En dan worden ze in één keer getoond. Dus het betekent dat je vanaf nu, als je nu niet getracked wil worden in je Gmail, dat je dus nu misschien Thunderbird moet gaan instellen op een lokale machine. Want dan heb je wel controle over of je die track images wil laten zien of niet. Dus er is nogal wat over te vertellen natuurlijk. Mensen die dat niet zo blij mee zijn dat Google deze stap neemt. Dat betekent dat je van alles kan tracken. Ik weet niet, Bart, wat is het gevaarlijk? Moet iedereen nu echt Thunderbird gaan draaien? Of, Nou, als je niet links getraced wordt, dan word je wel rechtsom getraced. Dus het is dweilen met de kraan open. Ik denk dat het weinig zin heeft. We kunnen gewoon blijven gmailen via het web. Ja. Of via de AT&T glasvezelkabel. Ik weet niet of je dat had gezien. AT&T heeft woensdag aangekondigd dat ze in plaats van voor 300 megabit per seconde internet gaan aanbieden voor $70 per maand. Maar dan moet je wel toestemming geven om je surfgedrag en je search en alles, dat mogen ze dan verkopen, zal ik maar zeggen. En ze mogen zelfs relevante offers aanbieden. Ik weet niet hoe ze dat dan willen doen. Ik neem aan dat ze geen content in mijn... Wacht even hoor, je moet er dan ook nog voor betalen? Je krijgt wel 300 megabit per seconde. En ik weet dat jij in Finland... Ja, en je moet $70 betalen en je verkoopt je ziel aan AT&T. Ja, maar dan hoef je maar $70 te betalen. Per maand. Ja, het is een beetje op met de gratis koek, lijkt het wel. Ik zag ook dat SugarSync, een van de grote cloud storage aanbieders, gaat stoppen per begin februari met het aanbieden van de gratis account. Heel veel van die diensten zoals Dropbox en een aantal andere, die hebben natuurlijk een gratis account. Voor 2 bij Dropbox en 5 bij SugarSync en een hoop andere. Mm-hmm. Gigabyte. Maar SugarSync die trekt de stekker uit het gratis account en het gaat over op alleen nog maar betaald. Mm-hmm. En dat vind ik opvallend in deze tijd waar alles goedkoper wordt en sneller wordt. Dat zij als eerste de stekker uit de gratis account gaan trekken. En wordt het dan heel duur? Wordt het dan betaalbaar? Of, want ik bedoel... Nou, ze bieden nu voor mensen die een gratis account hebben, kun je met 75% korting, volgens mij voor $18, krijg je 60 gigabyte. Mhm. Dus dat valt reuze mee. Het is niet duur, maar ja. Ik zie uit een andere hoek, in Denemarken heb je One.com. Daar zie ik uit een heel, omdat heel veel mensen natuurlijk allemaal devices hebben, zoals telefoons en iPads en computers, hebben ze allemaal IMAP storage nodig eigenlijk om normaal met hun mail om te kunnen gaan. En ik zie dus dat heel veel particulieren een One.com account nemen en ook daar dan storage later wil je weer eens bij kopen. En dat vind ik ook een interessante move, want dat is gewoon betaald, maar dan niet al te duur. Via een zijspoor komt opeens One.com aanrennen met meer dan 1 miljoen users ondertussen. Ik vind dat... Ja, er is dus wel wat te zeggen voor betaald, alleen blijkbaar moet je het niet te duur maken. En als je natuurlijk een One.com bent met 1 miljoen users of meer, en je maakt het niet al te duur, dan verdien je waarschijnlijk gewoon toch alsnog genoeg om die storage in de lucht te houden of zo. Hmm. Ja, ik heb er niet van gehoord, eerlijk gezegd. Ja, het komt steeds vaker op mijn radar voorbij. Dus vandaar dat ik hem even noem. Maar die hebben ook geen gratis storage. Dus mensen willen blijkbaar wel €1,50 per maand betalen voor een goede goede IMAP server met 5 gig storage. Of meer. Hm. Dus... Er wordt wel betaald voor storage, zal ik maar zeggen. Ook door particulieren in Nederland. Oh, dat geloof ik graag. Ik denk dat... En de gratis diensten die ze aanbieden zijn natuurlijk ontzettend klein. Wat ik al zeg, Dropbox is 2 gigabyte. Mm-hmm. Daar kun je tegenwoordig net 3 foto's op kwijt. Bij de andere is het vaak net iets meer, maar nog steeds heel beperkt. Dus wil je echt dingen opslaan, ja, dan zul je moeten betalen. En daar ben ik ook best toe bereid. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk een mooi lokkertje. Mensen die proberen dat en komen dan inderdaad heel snel achter dat het niet genoeg is. En gaan dan over op een betaald account. Ja, nou, die prijzen die jij noemt zijn nog wel acceptabel. Want je moet het altijd afzetten tegen nassen natuurlijk, die ook steeds goedkoper worden. En je kan natuurlijk allemaal nassen in je meterkast gaan zetten. Met, Ja, maar goed. Dan ben je natuurlijk weer afhankelijk van je eigen internetprovider en van je elektriciteitsprovider. Dus je hebt dan altijd een plek waar het heel makkelijk uit kan vallen. Terwijl als het in een datacenter staat, dan is het makkelijker bereikbaar. Aan de andere kant, ik heb eigenlijk nooit zo het voordeel gezien van die storage diensten. Omdat de meeste mensen toch dan altijd verbonden moeten zijn met het internet. Ja, dat is niet altijd het geval. Mm-hmm. Dus en bovendien, je moet het er eerst allemaal opzetten. En de upload-snelheden zijn redelijk beperkt voor een hoop mensen. Dus het duurt een eeuwigheid voordat het eindelijk staat. Ja, het is niet echt convenient, zou je zeggen. Nee. En even je... Het is het allemaal net niet. Het is op zich handig dat je er altijd even net bij kan. Mm-hmm. Maar ja, je moet dan inderdaad wel even ergens internettoegang hebben. Je moet wel je wachtwoorden onthouden. Aan de andere kant een USB-stick meenemen. Die vergeet je vaak of die raak je kwijt. Het is altijd, er is altijd wat. Ja, je kan je ziel aan AT&T verkopen. Dan heb je in ieder geval 300 megabit upload. Ja, maar goed, als je dan bij familie op bezoek bent en je wil de foto's laten zien. Ja. Oh, oma heeft een hele trage inbelverbinding. Mm-hmm. En daar staan dan je 15 megapixel foto's. Ja. Nou, je kan BitTorrent Sync installeren. Ik ben steeds meer fan eigenlijk. Ik heb nog steeds niet nagekeken. Het is als je inderdaad gewoon een BitTorrent Sync folder aanmaakt bij een familielid, zoals inderdaad bij oma. En je gooit thuis in 1 seconde gooi je alle vakantiefoto's in je BitTorrent Sync voor oma map. En je gaat rustig aan een uur naar oma rijden. Dan staan daar op die laptop alle foto's in een lokale map. Als ze hem aan heeft staan, ja. Mm-hmm. Ja, dat is inderdaad nog een punt. Maar... Een ander nadeel vind ik overigens dat als je het in de cloud zet, staat het op internet en kan in principe iedereen erbij. Ja. Dus er zal dan wel een wachtwoord achter tussen zitten. Maar ja, een wachtwoord is ook maar een wachtwoord. Ja. En de NASA die heeft helemaal geen wachtwoorden meer nodig tegenwoordig. Dus ook dat vind ik een beetje... Ja, het zijn nog altijd dingetjes waar je even over na moet denken. Het zou misschien BitTorrent Sync toch op die punt... Het wordt natuurlijk al steeds populairder. Het is alleen wat technisch. Dus je moet kennis van computers hebben om BitTorrent Sync goed aan de praat te krijgen. Of goed in te stellen, zal ik maar zeggen. Dus dat is wel waar het nu op fout gaat. Wat ook technisch is, is natuurlijk, hadden we vorige week ook al over, zijn al die bitcoins geneuzel. Coinbase heeft van Andreessen Horowitz deze week 25 miljoen opgehaald om een soort API en verkoopsysteem voor bitcoins te gaan regelen. Dus eigenlijk een soort protocol te maken waardoor wij als programmeurs beter met het bitcoin systeem kunnen praten. Het is eigenlijk dus een soort super bitcoin client met een API er bovenop. Dus 25 miljoen in geïnvesteerd nu. Dus we kunnen binnenkort dat allemaal in onze webshops gaan implementeren en bitcoins accepteren. Ja, ik weet niet of je dat nou wel wil. Ik las van de week over bitcoin dat minder dan 1000 personen in de wereld hebben meer dan de helft van alle bitcoins in handen. Mm-hmm.